halaman 448, sebelah kiri 52. Yaqulu ainnaka laminal musaddiqin. 53. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. 54. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. 55. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. 56. قَالَتَ اللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ. 57. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. 58. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ. 59. Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. 60. Inna hadha lahuwa al-fawzul 'adzim. 61. Limithli hadha faly'amalil 'amilun. 62. Adhalika khayrun nuzulan am syajaratuz zaqqum. 63. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. 64. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. 65. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. 66. Fa'innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. 67. Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim. 68. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. 69. Innahum alfaw aba'ahum dhalin. 70. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. 71. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. 72. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. 73. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. 74. إلا عباد الله المخلصين. 75. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. 76. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.